п'яний філософ Морган перед очі. «Йти, йти!» – бурмотів роздратовано. «Придурок!» Від дитячого захвату вдовбався у Євросоюз з першої спроби без віз, паспорта та іншої маячні, не лишилося й сліду. Про скривдженого дядька не думав, та пішов він. Намір просто йти раптом здався найогиднішою халепою життя. Бо кулька-то кругла, хоч усю обійди, назад повернешся. І страху, зрозумів раптом, страху нема. Випарувався. Залишив на душі тільки гнітючі, дратівливі запитання. Без відповідей. Хоч Морган і обіцяв просвітлення, варто лише позбутися страхів. А, філософ, мать твою. Озирнувся в бік кордону. Десь там тато, Нехаївка, універ і Костянтинівська. Додому не хотілося. Мізки уже пристосовувалися до нових обставин, креслили завдання – уникати широких шляхів, великих міст і тутешніх правоохоронців, бо забава швидко скінчиться. І буде тобі, тато, Нехаївка чи ненависний універ і Костянтинівська, якщо не грати на віконці. Ні. Зиркнув у протилежний бік. Десь там мама. Поправив рюкзак, посунув до густого лісу, розрізаного навпіл другорядною асфальтовою дорогою. На чистій дерев'яній лаві під соснами нажерся сала з сухарями, повеселішав. Блін! Якого я б пульсометру Моргана не взяв? Знав би хоч скільки кілометрів до ночі відмахаю. А ніч? Он вона. Година друга й смеркатиметься. Побрюхав асфальтовою дорогою вздовж лісу. Приведе до людей. «І де поляки?» – питав у голос. «Хоч би на хутірець якийсь надибати». Ніби у відповідь за спиною почувся гуркіт автодвигуна. Гоцик хотів було махнути рукою «підвезіть», а ноги – до лісу. Визирав за дерева, хто такі. Дорогою повільно сунув старенький «Фольксваген». За кермом рум'яна пані, років 40. Викрутила шию, все зиркала в бік лісу. Щойно стояв парубок на дорозі. Куди дівся? Гоцик дочекався, поки цікава пані проїде, уже намірився повернутися на асфальтівку, та раптом помітив поміж дерев вузьку лису стежину. Кликала «Ходи!» «Ага, дзузьки!» – подумав. Примружив очі. В глибині сірого лісу на сірій стежинці майоріло щось помаранчеве. Наче хто згріб на купу золоте осіннє листя. І воно єдине тут не втратило гарячого тепла. Гріло увесь сірий світ. Вдивився. Посеред стежини стояв великий рудий лис. Учепився в Гоцика холодними зеленими очима. І хоч відстань до тварини 40 метрів, Гоцик заприсягся б. Зелені. Усміхнувся злодійкувато. Зробив до лиса крок, звір не зрушив. «Що, не боїшся?» – прошепотів. Завмер на мить. «Ще крок. Другий». Лис стояв, ніби опудало у краєзнавчому музеї. Гоцик хмикнув збентежено. «Ти ба?» Плюнув на польську землю, пішов на лиса. І коли до рудого нахаби лишалося 3 метри, зупинився, аби роздивитися красення. Худі чорні лапи закінчувалися пухнастим білим волосом при тулубі. Руде хутро не злиплося від дощу, хвіст як помело. Пронизливі зелені очі на майже чорній темній морді. І не малий такий, не дрібний, битий. Гоцик раптом подумав, а от диво. Покличе лиса, і той піде за ним у слід. Мандруватимуть удвох. Гоцик і рудий звір. Та лис витягнув морду, принюхався, пішов зі стежини у хащі. Зупинився посеред високих голих кущів, озирнувся до хлопця. «Йдеш у слід, чи ще вагаєшся?» Гоцик не вагався. Напружився, налився азартом повінця, наче от вона, забава, починається. Ламав сухі гілки, не зводив очей з пухнастого рудого хвоста. «Куди заведеш?» Лис перетнув густий лісок, якраз тої миті, коли небо враз потемнішало до чорного, захиталося важкими набундюченими хмарами, кинуло долу стрімкий холодний вихор. Застогнали дерева, закружляли у повітрі гілки, сміття, листя. Гоцик лише на мить відірвав погляд від звіра, роззирнувся, стояв край лісу, у низинці, покоцені ямами, окреслені невисокими пагорбами, що вони зливалися з чорним буреломом, перекреслювали обрій, як факт. «Ховатися треба», – буркнув, бо вітер затих лиш на хвильку, видихнув, ніби ярмо скинув. «Та підіть ви усі!» Розігрався свіжими силами, буянив, колотив. Гоцик повернув назад до лісу, під деревами надійніше. «А де лис?» – схаменувся, озирнувся. Звір стояв посеред низини, порослої сухою травою та поодинокими деревами. Вітер куйовдив руде хутро, збивав з ніг. Лис падав, піднімався, не зрушував, дивився на хлопця. «Хай би ти здох!» – Гоцик рипнув зубами, пішов до лиса. Тварина увіп'ялася у хлопця зеленими очима. «Дивись мені, не відставай!» Побігла низиною до пагорбів. Замить злилася з чорнотою. Гоцик мружив очі від вітру і роздратування. Відчайдушно вдивлявся у темну буремну безнадію. «Та де ж ти, мать твою?» Вітер валив на землю. І врешті-решт власне життя здалося Гоцикові набагато вагомішим аргументом, ніж пошуки дивного лиса. Та посунув навпростець, не до рятівного лісу, у той бік, де зник звір. Холод мурашками аж зуби зацокотіли. «Захворію», – подумав, – «упаду і помру». Оступився і упав у неглибоку яму. Тут було тихо й вогко. Над головою свистів вітер, засипав яму вологим листям. Гоцик скрутився зародком. А куди йти? Краще вже тут негоду перечекати. Щільніше запахнув комір куртки, притулився до краю ями і відчув під щокою жорсткий волос звірячого хутра. Смикнувся, відсахнувся, два хижих зелених вогники світяться. «А, і ти тут?» – процідив недобре, наче звір винен у всіх його бідах. Лис тремтів. Гоцик не бачив звіра, тільки очі. Але знав, хоч убий, тремтить. Зітхнув із прикрістю, простягнув руку. Давай, йди.